प्रणाम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 सितंबर 1994 को साय 4 बजे रतनगढ़ में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों का जैसा उत्साह है वैसी मैं सेवा कर नहीं सकता हूँ। समय भी थोड़ा है और योग्यता भी साधारण है। आप लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है। उस उत्साह के अनुसार सेवा न होने पर भी आप नाराज नहीं होंगे। कृपा रखेंगे। आप लोगों की कृपा से ही काम ठीक होता है। आप लोग रूप में परमात्मा ही है, उनकी कृपा है, उसे सब काम हो रहा है। अब कुछ बातें कहता हूँ। पहली बात एक है, जिस तरफ ध्यान कम है भाइयों का बहनों का, ऐसा एक आपके पास धन है, एक बहुत बड़ी पूंजी है, उस पूंजी की तरफ ख्याल कम है। वो है अपने जीने का समय, उम्र के श्वास जिनके बल पर हम जी रहे हैं। अगर वे श्वास खत्म हो जाए तो उसी दम यहाँ से जाना पड़ेगा। उनके बल पर जी रहे हैं। कोई हमारी विद्या से योग्यता से बल से चतुराई से नहीं जी रहे। वो समय जा रहा है तेजी से। ख्याल रखें, आप कृपा करें, जैसे उत्साह से आप आए हैं ऐसे ही उत्साह से इस बात की तरफ ध्यान दें। एक एक क्षण समझ कर खर्च करें। धन की तरफ तो ख्याल रहता है, जो ठीक ठीक खर्च करते हैं, निरर्थक नष्ट नहीं करते, परंतु इस समय की तरफ, जीवन के समय की तरफ इतना ख्याल नहीं। निरर्थक काश चौपड़ खेल तमाशा भी सिगरेट आदि व्यसनों में खर्च कर देते हैं, जिससे न परमात्मा की प्राप्ति होती है, न घर का धंधा होता है, न पैसे ही मिलते हैं। लोग पर लोग कोई सुधार नहीं होता, निरर्थक समय बर्बाद होता है। नाटक सिनेमा में, हाँसी जिंदगी में, इधर उधर देखने में, घूमने में, तो कृपा करें अच्छे से अच्छे काम में अपना समय खर्च करें। समय देकर आप विद्या ले सकते हैं, समय देकर आप बड़े परिवार वाले हो जाते हैं, समय देकर आप बहुत जमीन जायदाद आदि संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। समय देने से सब कुछ मिलता है। सांसारिक चीजें मिले इसमें तो कहना ही क्या है। अगर मानव जीवन का समय लगा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, आप जीवन मुक्त हो जाए, सदा के लिए शांति और सुख को प्राप्त कर जाए। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य ते नाधिकं तथा, जिस लाभ के बाद कोई लाभ करना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव का जीवन है। दुर्लभ हो मानुषो देह हो दुर्लभ त्रय में तत् दुर्लभ साध सुर जगह जय दुर्लभ रहे। तो दुर्लभ मेरे शरीर मिल गया है, अभी इसकी परवाह नहीं है। परंतु जो पशु पक्षी है, नरकों में रहने वाले जंतु है, उनको कब मिलेगा मनुष्य ऐसा मौका, इतने से बड़ा दुर्लभ है। अभी मिला हुआ इस बात की सिर्फ ख्याल नहीं है, परंतु ख्याल रखो आज से ही ऐसा ख्याल रखो कि अपना समय है सबका सभी परमात्मा में लगे। जैसे धन की पूंजी होती है तो धन अच्छे काम में लगाओ, धन के लिए सावधान होना पड़ता है कि कहीं चोर न ले जाए, डाका न पड़ जाए, निरर्थक न चला जाए, रखे हुए रक्षा हो जाए, ऐसा विचार रखते हैं। उसमें भी ऐसी है, आलस में ज्यादा नींद में समय चला जाता है, वो चोरी हो जाता है। और जो बीड़ी है, सिगरेट है, सिनेमा है, निरर्थक जो चीज है उसमें जो खर्च करते हैं, ये डाका पड़ गया, डाका व्यापार करते झूठ कपट जलसा जालसादी बेईमानी विश्वासघात ऐसे करने में जो समय लगाते हैं, समय तो वो लगता है जिस समय के बदले में भगवान मिल जाए और कमाए जाता है नरक। तो चोरी में तो धन चोरी जो चोरी होता है, पर डाका में मार भी पड़ती है, धन भी जाता है। जैसे तो मार भी पड़ेगी बुरी तरह से, उस समय तो उसमें लग ही जाएगा। जिस समय से भगवान खरीदे जा सकते हैं, उस शरीर उस समय में खरीदा जाता है नरक, 84 लाख जोनी महान यातना। जो समय भगवान के लिए लिया जाए वो समय पापों में किया जाता है। समझते हैं कि हमें धन कमा लिया, बहुत काम किया, मानो कि आपकी 70-80 वर्ष की उम्र हो गई, 60 वर्ष आपने धन कमाया, वो 60 वर्ष का धन कमाया हुआ सब का सब दे दें, एक 12वां हिस्सा 60 वर्ष में कमाया धन 60 महीना मिल जाएगा। 60 वर्ष में कमाया धन सब का सब देते हैं, 60 महीना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अरे भाई 12वां महीना हम कहते हैं 360वां हिस्सा, क्या 60 दिन मिल जाएगा? एक एक वर्ष में 360 दिन जाते हैं, तो 360 दिन उस धन के बदले मिल जाएंगे। 360 अलग रहे, हम तो कहते हैं कि 60 घड़ी भी मिल जाएगी, क्या जाने दो 60 मिनट भी मिल जाएगा। 60 वर्ष जिस धन को कमाया उसको दिया जाए कि भाई मैंने 60 वर्ष लगाए हैं, अब 60 मिनट और जी जाए मृत्यु समय में, तो चीज सकते हैं? नहीं मिल सकती। अब भाई चीज खरीदी जाए कुछ तो उसके दाम उठे, अच्छी बात है, व्यापारी हो आप लोग तो 60 वर्ष लगाए हुए पूंजी में 60 मिनट भी पीछे समय नहीं मिलता, ऐसा वो समय निरंतर चला जाए, कितनी बड़ी दुख की बात है। पापों के बटोरने में चतुर कहलाते हो, जो भी ठगी करने में, होशियारी में, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, इस बचाने में, झूठा खत लिखने में बड़ी सावधानी करते हो, तो सावधानी से वो पाप कमाया जाता है जिसका धन नरकों भोगना पड़ेगा। वो धन कमाया हुआ एक पैसा भी साथ चलेगा नहीं, और पाप कमाया हुआ एक कौड़ी भी पीछा रहेगा नहीं, वो सब का सब साथ जाएगा। तो आपने क्या किया? समय का इतना दुरुपयोग। जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है वो नरकों की प्राप्ति में लगा दिया। और होशियार कहलाते हैं, मन में बड़े खुशी होते हैं कि लोग भी कहते हैं बड़ा चलता पुर्जा है ये, अपने लघुपति बनेगा, करोड़पति बन गया, बहन है करोड़पति, सम्मेलन है नया नया और नई किंचित दस्ती, आंख जिस दिन मिच गई और ये ढोंगड़ी बंद हो गई, उसने कौड़ी एक के साथ आपका संबंध नहीं है, जितना धन हुआ सब यहाँ का यही रह जाएगा, याद तक नहीं रहेगा। काम धन क्या आवे, इस शरीर से पहले किस शरीर में थे, क्या सामग्री थी, क्या कुटुम्बी थे, कैसा मकान था, कितनी सामग्री थी, आज याद नहीं है, यही दशा ये धन की होगी, इन मकानों की, इन कुटुम्बियों की यही दशा होगी, याद तक नहीं रहेगा, उसी लिए समय लगा रहे हो। तो क्या हम साधु बाबा बन जाए? कि साधु ऊपर से बढ़ने से काम नहीं होगा, ऊपर से बहुत साधु है, ऊपर से साधु तो काल में भी बन गया, रावण भी बन गया, हम भी बन जाते हैं आप लोगों सामने। भीतर से साधु बनो, दाढ़ी मुंह से बुलाए के भैया जो घोट में घोट, मन को क्यों नहीं मूंग लिया जामे भरिया खोट, मन को साफ क्यों नहीं किया? मन चंगा तो कठो थी गंगा, ऐसे सारे खूब समय जा रहा है सज्जनों, बड़ी भारी हानि होती है। सहानि तद महत सिद्रम सा चांद जल मूलता यन मुहूर्तम क्षणी वासुदेव न चिंती। वो बड़ी भारी गलती है, बड़ा अंधा बना है, बहुत ही नुकसान की बात है कि जिस क्षण में भगवान का चिंतन न हो और प्रभु का चिंतन कर दिया, समय सार्थक हो गया। वो दिन ऐसी गिनती में कौन सा जो भगवान के भजन में लगा जाए, वो तो सार्थक हुआ और नहीं तो बहुत नुकसान हो गया। वो समय रूपी पूंजी सबको मिली हुई है। हम सब आंखें टिमटिमाते हैं और श्वास लेते हैं, हम जी रहे हैं, जीने का समय हमारे पास है, उन उसके बदले ही जी रहे हैं। घड़ी होती है, टिक टिक चलती है, उसकी चाबी भरी रहती है और चाबी खत्म होने पर फिर नहीं चलेगी। ऐसे चाबी भरी है तब ये चलता है और चाबी खत्म होते ही राम नाम सत बोल जाएगी। यार वो चाबी खत्म हो रही है, आए थे किस लिए कर क्या रहे हैं? परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त के लिए, तत्व ज्ञान जीव मुक्त होने के लिए आए थे और यहाँ आकर के समय जिसमें पाप बटोर लिए, बड़े नुकसान कर दिया। भाइयों बहनों कृपा करो, अब चेत करो, अबला नशा नहीं अबला नशा, यहाँ आज दिन तक जो समय गया अब समय नहीं जान देंगे। सीधी सारी बात बड़ी सरल, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आपका जो इष्ट हो, आपको जो नाम प्यारा हो, जो आपके गुरु के द्वारा मिला हो, संप्रदाय के द्वारा मिला हो, उसी भगवान नाम का जप करें। फिर एक आग्रह नहीं, अमुक जप ही करें, भगवान का नाम हो, जैसे भगवान ने भगवान के भक्तों ने भजा है लिया है, उस परमात्मा का नाम, उसमें तत्परता से लग जाओ, समय सार्थक हो जाएगा। 60 हाथ नीचा पानी हो और उसमें लोटा डाला जाए तो लोटे में पानी आ जाता है, अपनी बड़ी डोरी होती है और हम पी लेते हैं, प्यास शांत हो जाती है। और वो डोरी कब आती है कि जब हाथ में रह जाए, 60-70 हाथ की डोरी है, 2-4 हाथ हमारे हाथ में रही डोरी, तब तो सबको ठीक हो जाएगा। और वो डोरी हाथ से छूट गई, 2 हाथ थी वो छूट गई, अब 2 हाथ नीचे मिल जाएगी, पानी में जाएगी, पानी के पीने चल जाएगी ठेठ नीचे। ऐसे ये समय है, तब तक चेत कर लो तो चेत कर लो। और ये सब कुएं में जा रही है, मौत में जा रही है। हमारे भाई बहन देखते हम जी रहे हैं, पर्स गांठ बंधाते हम जी रहे हैं, ध्यान देकर सुने माता बहन भी, भाई सज्जन भी सुने ध्यान देकर के, बिल्कुल झूठी बात, जी रहे हैं मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई है इतने मर गए हो, सब जीजिए। 90-100 वर्षों की उम्र जिसकी है, बच्चा जन्मा है 5 वर्ष का हो गया, अब 100 वर्ष का रह गया, वो 95 ही रहे, 80 वर्ष का तो 75 वर्ष रहा बाकी। अब आपको 50-60-15-20-50 इतने वर्ष आए हैं, तो इतना वर्ष आप खत्म हो गया, इतनी मौत नजीक आ गई। जिस मौत के आड़ लगाती थी उम्र, आपके श्वास आड़ लगा रहे थे, जिसके बल पर जी रहे थे, इतनी आड़ मिट गई है, मौत नजीक आ रही है, एकदम निरंतर आप आकर के बैठे। उस समय में जितनी उम्र थी उतनी अब उम्र नहीं है, आप तो बहुत देर से बैठे हैं, मैं आकर के बैठा, उस समय मेरी और आपकी जितनी उम्र थी वो खत्म हो गई है, हमारा समय ये 4:25 हो गए, तो 4:25 समय खत्म हो गया। छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा अपने में बहुत मौजूद है, उनकी भी 25 मिनट उम्र खत्म हो गई, अभी मेरे देखते। ऐसे प्रतिक्षण उम्र खत्म हो रही है, एक एक श्वास में आदमी चलता है अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाता है, ये श्वास रूपी कदमों से मौत की तरफ जा रहे हैं। कितने श्वास निकल गए उतने मौत नजीक आ गई। ऐसा मौका मिलेगा? ये मनुष्य जन्म की बार बार नहीं पाई, ये मनुष्य जन्म की मौज, ये मौज बार बार नहीं मिलती, अभी भगवान की कृपा से मिल गया है। कभी भिखारी करुणा नरदे ही दे बिन हेतु सने ही बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने ये मानव शरीर दिया है। बिन हेतु सने ही कृपालु है और उसने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है। वो मानव शरीर जा रहा है, सर्ग समाप्त हो रहा है। विषय भोगों के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई कि स्वर्ग की स्वर्ग स्वरूप अंत दूध आई ते विद्यामान सोम पापूत पापा यज्ञेश्वर स्वर्ग दिन प्रार्थी अंधे ते पुण्य मास आदि सुरेंद्र लोगों में जाएंगे और क्षीणे पुण्य मरते लोगों में विशंति। ऊंचे गए वेदी से आ गए क्या फायदा निकला। ब्रह्म लोग तक जा करके पीछे लौट करके आ गए तो आप ब्रह्म होना लोग आप पुनरावर्ती न उनके लिए कर ले क्या है। किसी होटल में ठहर गए, किसी आराम तरफ मकान में ठहर गए, मुसाफरी में थोड़ी देर ठहरे, जितने में समय तो खर्च हो गया। गाड़ी में फर्स्ट क्लास में चढ़े, एयर कंडीशन में चढ़ गए, पर टूर खत्म होते उतरना पड़ेगा। ऐसे ऊंचे ऊंचे लोगों में जाओगे वहाँ का पुण्य खर्च होते, वहाँ से क्षीणे पुण्य मृत लोगों में शांति को पतन खोदना पड़ेगा। तो क्या किया आपने दुख भाई, जन्म गए के मरो, मर गए के जन्मो, ये बाकी जन्म तो मरना बाकी, मरना जन्म ना बाकी। घानी का बैल होता है वो उम्र भर चले और वहाँ का वही रहे, एक कदम नहीं जाता दूसरा। तो गोल चक्र है, घानी गए बैल को घड़ी कोस 50, दिन भर 50 कोस चले और घर में रहा। ऐसे मर गए जन्म जब समझे, मर गए जन्म गए वहाँ के वहाँ ही रहे, क्या काम किया। क्या ये बुद्धिमानी है, ये मनीषा से मनीषा में ये बुद्धि नहीं है। मर्जे नाम अमृतम, मर्म धर्मा शरीर से अमरता की प्राप्ति कर ले, तत्व की प्राप्ति कर ले, तब तो आपकी बहादुरी है। कितना मर्म धर्मा शरीर जो मरने वाला है, मर रहा है, प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, ऐसे शरीर से भगवान के दर्शन कर ले, प्रेम प्राप्त कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, जीवन मुक्त हो जाए सदा के लिए। घूमना पीना विचार लेते लाभ तो बड़े से बड़ा, अरे उसमें स्थितो न दुखे न गुरुना, बड़े भाई दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। ऐसी एक मौज की बात इस मनुष्य शरीर में प्राप्त हो जाती है, एकदम सच्ची बात है। जो सत्संग करते हैं, जो साधन करते हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप देखो सत्संग कितनी शांति मिलती है। थोड़ा सत्संग करे, थोड़ा भजन करे, थोड़े भगवान में मन लगा रहे कीर्तन करे तो शांति प्रत्यक्ष मिलती है। ना वो रुपये मिलते हैं, ना भोग मिलते हैं, ना आराम मिलता है, परंतु तो भगवान की तरफ वृत्ति लगने से शांति मिलती है। वो शांति पदार्थों से नहीं मिलती, प्रत्यक्ष बात है ये। फिर भी उसी तरफ ख्याल नहीं करते, ये क्या है, बेहोशी है, ये असावधानी है, ये प्रमाद है। प्रमाद हो गई मृत्यु, प्रमाद का नाम है, प्रमाद का नाम मृत्यु है, मौत है, मौत। संत सुजात ऋषि ने कहा है कि मौत नहीं है। धृतराष्ट्र के पास संजय बैठा था, उसने कहा, विदुर जी ने कहा, विदुर जी का सवाल है, विदुर जी ने कहा कि ऋषि कहते हैं कि मौत है ही नहीं। धृतराष्ट्र को बड़ा चल जाएगा, दुनिया मर गई, मौत है ही नहीं, तो ऐसे कहते। तो उन्होंने विदुर जी ने आह्वान किया, संत सुजात ऋषि आए, चले महाराज संसार मर रहा है, मौत है ही नहीं। क्या मौत है, प्रमाद ही मृत्यु, असावधानी इसके ना मिलती है, सावधानी न मरेगा, सावधान होने का नहीं मिलेगा। जागत नगरी में चोरन लागे जमरा जखमा रेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जगसूता। जागत नगरी में चोरन लागे, हरदम सावधान, भगवान का नाम ले, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्मागनी तन पीछ में मत कर काटे कोई, उलट काल को खाते हरिया गुर्गम हो। जो काल सबको खा जाता है वो भजन करने से ब्रह्मग्नि तत्व का ज्ञान हो जाए तो काल को खा जाता है, काल की दाल नहीं गलती माँ, वो मर नहीं सकता। अब हम अमर भये न मरेंगे, अनुभव हो जाता है उस तत्व का। तो सत्संग करने में रुचि रखने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले, उनके तो ये अनुभव में बात आती है, ऐसा विलक्षण आनंद बिना कोड़ी पैसे मुफ्त में मिलता है। सब स्वतंत्र है परमात्मा प्राप्ति में, धन प्राप्ति में सब स्वतंत्र नहीं है। दो आदमी भी धनी नहीं बन सकते, सबसे ऊंचा धनी एक होगा, दूसरा हो जाएगा तो वो एक नहीं रहेगा। और यहाँ एक नंबर के धनी, एक नंबर सबके सब परमात्मा के, सबके सब। तद बुद्धे तदात्मान स्तंभा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निवृत्ति कल्मषा, सबके सब इतने ज्ञान उपास करते मम साधर मागता सब ये लोग जब भगवान कहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करें मेरी धर्मता को मेरी साधर्मता को जैसे मैं हूँ ऐसे ही प्राप्त हो गए। अब यहाँ लिखा हुआ वो गीता दर्पण है उसमें लिखा है साधर्मता भगवान के जो लक्षण वही महात्मा के लक्षण तत्व के लक्षण भगवान के प्रेमी के लक्षण गीता से सिद्ध करें ये बात को वो देखना वो पद हमारे को मिल जाए भगवान की साधर्मता जैसे भगवान अगर हमारे है करता नहीं है ऐसे जीव भी अगर अमर हो जाएगा और कर्तव्य तो मिल जाएगा इधर शांति और आनंद मिल जाएगा। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान आपके सामने खेल सकते हैं अर्जुन के सामने सारथी बन गए पांडवों के यज्ञ में जूठन उठाने वाले बन गए और उस यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका हो वेद व्यास आदि ऋषि भी थे पर पहले भगवान कृष्ण का पूजन हुआ वे कृष्ण वहाँ जूठन उठाते पांडवों की भक्ति के कारण वे आपका काम करने को तैयार छोटे से छोटा संसेन भक्त बन गए नाई बन गए राजा के इंजाम के नाई बन गए कितने छोटे छोटे बने छोटे छोटे काम कर लिया भगवान ने भक्तों के लिए उसको भी भूल गए क्या ये धन से मिल सकता है पद क्या ये राज्य से मिनिस्टर बनने से तत्व ये कोई महात्मा बनने से राजा महाराजा इंद्र बन जाए तो वो पद मिल सकता है क्या आपको सबको मिल जाता है। अभी से सुदुराचारो पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी भजते माम अनन्य भाग अनन्य भाग भगवान का भजन करता है अनन्य तेला तेल धारा मत नहीं भजन ही करूंगा और मेरे कोई पाप नहीं करूंगा कोई अन्याय नहीं करूंगा ऐसा पक्का विचार कर लिया है। पतिव्रत एक धरे से पतिव्रता होती है पति के सिवा कोई नहीं है उसका पुरुष ही नहीं है उत्तम के बस असमन असमस मन माही सुपने वान पुरुष जग नाही ऐसे हमारे तो इष्ट परमात्मा है उसके सिवा हमारा कोई नहीं है ये भाव आप कर लो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए कितनी विचित्र बात है कितना सौदा सस्ता है। आपका इतना समय गया सो गया अब समय जितना बचा है उसमें भी इतना विचार कर दे कि केवल भगवत प्राप्ति करना है और हमें नहीं करना है ऐसा पक्का विचार कर दो तो जो काम कर दे भगवान के अर्पण करो कितना शुद्ध कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेषति पत्र पुष्प फल जल भक्ति पूर्व दिया जाए तो भक्ति पर वो भक्ति का दिया उपहार अष्टमी भगवान कहते मैं खा लेता हूँ आनंद आता है भगवान वो विद्वानी ने केले के छिलके खिलाए खा गए विद्वानी को होश नहीं मैं क्या खिला रही हूँ तो भगवान को होश नहीं मैं क्या खा रहा हूँ विदुर जी आए भरे पर भर भी धोए हाथ भी धोए आदर किया गिरी देते हैं गिरी देर गिरधर मुकुमार कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी होश बाद नहीं आऊ जो विदुरानी देती थी छिलका उन छिलकों में जो आनंद था वो गिरी में आनंद नहीं है वो गिरी का आनंद नहीं भावग्राही जनार्दन भाव भोगता भगवान है तो वो जो भाव था जिसमें भूल गई भाव में उस भाव से भगवान राजी होते हैं वो भाव सबका हो सकता है भाइयों बहनों सबका अरे नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करो भगवान ऐसे हैं जो शरण हो जाए जैसे कहा होता है कि लाद दे लदवाए दे लादन वाला साथ दे काम कर दे करवा भी दे और साथ भी दे साथी ऐसा भगवान के दरबार में कमी नहीं है सब कुछ दे सकते हैं देते हैं भक्तों को बड़ी बड़ी सहायता करी है। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था उस युद्ध में मना जैसी दशा आई जो पांडव है जो घबरा गए भीष्म जी महाराज युद्ध करते थे बूढ़े कमर कस के लगते तो दुर्योधन ने कहा पक्षपात रहेंगे पक्षपात नहीं रहूंगा 10,000 योद्धाओं को रोज मारूंगा आप में बड़े बड़े जवान आदमी को कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढेले फोड़ो एक दिन मुश्किल हो जाएगा ढीले थोड़े दिशा में शस्त्र चलाने वाले ऐसे उन्होंने युद्ध किया 9 दिन तक किसी घबरा गए महाराज जैसे अग्नि में पतंगे जाते हैं पीछे लौट कर नहीं आते ऐसे भीष्म जी के सामने जाते खत्म हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा मैं युद्ध करूंगा ना ना आपको नहीं कराऊंगा मैं तो क्या मार देगा अग्नि घबरा गए फिर भगवान गए रात्रि में जाकर दिया दुर्योधन ने बहुत कह दिया कि आप पक्षपात करते हो पांडवों को मारते नहीं पक्षपात करते हो बहुत ज्यादा कहा आप अगर प्रतिज्ञा करो तो वो पांडव चीज थोड़े सकते हैं तो एक दिन की बात बड़ी भयंकर बात हुई वो भीष्म जी ने 5 बाण निकाल लिए कि पांचों पांडवों के लिए 5 बाण है एक एक बाण खत्म कर दूंगा भूखिया पुलिस रहती है, पता रहता है, शियाड़ी विभाग है, राजाओं का रहता है, सारे पश्चिंदी राजा नाम तक होते पता लगा कैसी वृद्ध करती है। तो बांधो के मैं अब क्या करें, विष्णु प्रजा कर दे, अब तो जीना बड़ा मुश्किल है, तो जीना तो भी विष्णु जी क्या करे, क्या करे, भाई हमारे आगे बात विष्णु जी की बात है तो क्या करें, कि मैं आप जानो भगवान बोले हम क्यों करें, हमारे को पता है आप जानो, आप परसों से जो जो उसे अक्षौणी सेना छोड़कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को लिया कि आप तुम क्या करोगे मेरे से, जब शस्त्र नहीं चलाऊंगा कि मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, घोड़े चलाऊंगा आपसे, मेरी बागडोर आपके हाथ में, वो आप जानो, तो चलो द्रौपदी होगा तुम चल साथ में, मेरे साथ चलाऊ। महाराज वो शिविर में गए, जो कृष्ण भगवान है वो अपने वैसे देख करके गए, द्रौपदी के वो पंजाबी जूती थी उसे पहनने के लिए, भगवान ने कहा ये लोग पहचान लेंगे, निकाल कर चार पहचान नहीं, वो जूती छोड़, भगवान ने पीतम्बर मान लिया अपने, चल भगवान गए, भगवान ठीक जाते हैं, ये द्रौपदी गई, समझे कोई रानी महारानी होगा, भगवान के स्त्री को मना कौन करे, भीष्म जी जाए वहाँ वहां जाकर पहुंचे, अरे तू जाकर प्रणाम कर, भीष्म जी महाराज आराम कर रहे, शरण में प्रणाम कर, दादा जी प्रणाम कर, सदा सुहागुनी हो जा, सुहागुनी होने का सौभाग्यवती भाव कर दिए। तो बोले कौन है महाराज, द्रौपदी हो, बेटी कैसे आई, तू कैसे आ गई, दादाजी मैं तो आ गई, खोल लाया तेरे को कृष्ण भगवान लाएगा, उसी का काम है, उसी का ही तो क्यों आई है, कि महाराज आपके पास मांगने के लिए आई हूँ, क्या मांग रही हो बोलो, बड़े उधार थे विष्णु जी, क्या वे 5 बाण दे दो महाराज, ये सब काम कृष्ण का है, इंद्र से भगवान बचाते महाराज, भक्तों का काम सब करते, बड़ी बड़ी आफत आई, आफत ने उद्धार किया भगवान का, परंतु भगवान ने एक अक्षौणी सेना दे दी उस संसप्त गणों को मारने के लिए, महाभारत में बड़ा जोर पड़ा है, परंतु किसी ने नहीं कहा महाराज ये क्या कर दिया, सांप को दूध पिला दिया, जहर बढ़ा दिया, भीमसेन ऐसा बोलने वाला था, वो भी दूध पिला, और किसी ने नहीं कहा, भगवान करते ठीक है, अब भगवान के विवाह में प्रसन्न रहने वालों के भगवान वश में हो जाते हैं, कितनी मौज की बात है, भक्ति करे तो कितने विलक्षण बात है, करो 100 भाई थे एक नहीं बचा, पांडव 5 भाई एक नहीं मिला, 18 खुशी, दुर्योधन माँ गांधारी के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करता है कि माँ तू आशीर्वाद दे दे, अब माँ का कितना स्नेह होता है बालक पर, वो माँ ही जानती है, हमने नहीं जानते, कितना प्रेम होता है, गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया, फिर बेटा विजय तो धर्म की होगी, तो मेरी विजय हो जाए माँ आशीर्वाद दे दे, नहीं दिया आशीर्वाद, जब महाराज सब मर गए, 100 बेटा मर गए, 100 बहुआ रो रही है, कितना दर्दनाक एक विशेष अवसर है, कितनी विलक्षण घटना है, वे सारों में 100 बहनों को लेकर बद्रीनाथ भगवान गई शिविर में युद्ध में, अपने अपने पति को पहचान लो और सती हो जाओ, क्यों रो रही है, उस समय में युधिष्ठिर महाराज आए, कृष्ण भगवान आए, अर्जुन आए साथ में, आकर भगवान से भगवान गांधारी को प्रणाम करते हैं, बड़ी थी गांधारी, प्रणाम करते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, बड़ी माँ, बड़ी माँ थी, छोटी माँ बिल्कुल, धृतराष्ट्र की स्त्री, नमस्कार किया, तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे गए, उसकी पट्टी बांधी हुई यहाँ से थोड़ी सी नेत्र नग चढ़ गए, दुख हो रहा था उसे, 100 बेटा मर जाए, एक बेटा भी मर जाए, बहू रोती रह गई, सास की क्या दशा होती, 100 बेटा मर गए, 100 बहू रो रही है, ये बड़ी भारी है, और बड़ी विचित्र पतिव्रता, कितनी पतिव्रता, कि सगाई हुई जो क्या तुम्हारा भावी पति होने वाला है, उसके आंखें नहीं है, उसने पट्टी बांध ली, आंखों का सुख जब पत्नी है वो नहीं, मैं भी नहीं लूंगी, कितना ऊंची पतिव्रता, कृष्ण भगवान गए तो वो अंश जगह तो अर्जुन तो पीछे कृष्ण को, कहते हैं बोले कृष्ण को अगर कहीं जल जाऊंगा कृष्ण के पीछे हो रहा होंगे। कृष्ण भगवान ने प्रणाम किया महाराज माता जी मैं प्रणाम करता हूँ कृष्ण। तो बड़ी तेजी आई उसको मेरे कुट का कुल का नाश कर दिया तेरे वंश का भी नाश हो जाएगा। ठीक है भाई बहुत ठीक करना ही था कृष्ण भगवान ने कहा देख माता जी आप देखो दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिया याद करो उसको कहीं पांडवों को कहीं साफ मत देना पांडवों का दोष है दोष दुर्योधन का है अभी तेजी आई हुई है बेटा मर गया उसे शोक है आप विचार करो आपने खुद में आशीर्वाद नहीं दिया था दुर्योधन को वो अधर्म के पक्ष में था अब पांडवों को साफ मत देना पांडवों को नहीं दिया मारवाड़ी पे आवे कटकी कटेरी पड़ी कटेरी पटकी पड़े तेरे पर पटकी पड़े वही बिजली पड़े तो बिजली कटकी थी कृष्ण को पांडवों पर गए मेरे सब विधवा हो गई कृष्ण को कह रहे तेरा मनुष्य तेरा तेरे का तेरा राजी हुए यदि याद हुआ तुम कुल महो अभिषेक वास्ते ऐसा कुल बाकी रह गया भगवान की चिंता थी। ठीक है बहुत अच्छा काम तो इतनी रक्षा करते हैं भगवान के भगवान भक्तों की जयद्रथ वध हुआ तो जयद्रथ ने मार दिया अभिमन्यु को छह मार के उन्हें मारा जयद्रथ की गदा लगी माथे पर गदा मारी मर गया बड़ा शोक हुआ बड़ा संताप हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी सब सेना सा हाथियों की रथों की पैदलों की सेना कर दी आड़ी को रख दिया जयद्रथ को वहां युद्ध करते करते शाम होने लगी तो महाराज क्या करे बड़ी मुश्किल है कभी प्रतिज्ञा भगवान ने कह रहे थे प्रतिज्ञा कर दी तो प्रतिज्ञा तो कर दी जयद्रथ ने रात्रि को अर्जुन को तो नींद आ गई भगवान को नींद नहीं दारू को कहते हैं देखो दारू मैं अर्जुन का रथ हाँकता हूँ तुम साथ में रखना मेरा रथ साथ में रखना सहित काम पड़िया शायद मेरे को युद्ध करना पड़े तुम्हारे युद्ध के साथ में रथ रखना साथ में। ठीक है बना ऐसे चलते कह रहे हैं अर्जुन को आया सपना कहते तेरे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली किसी भरोसे आपके भरोसे और किसी को और बल्कि आप कही बोले तो चल सपना आता है सपने में चल कहाँ चला चलो कैलाश पर्वत पर पाशुपतास्त्र है ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र से उपसंहृत हो जाता है और नारायण नमस्कार करने से अरे पाशुपतास्त्र तो कुछ भी चला तो खत्म कर ही लेगा उसे तो पाशुपतास्त्र था अर्जुन के पास रात ही सपने में ले गए भगवान शंकर से कहा महाराज इसको पाशुपतास्त्र ठीक याद करा दो अच्छी तरह से कल काम पड़े क्या पता है रात्रि में वहाँ वो सिखाया फिर आया फिर नींद खुली सपना आया ही भगवान आये वो जिस तरह से युद्ध उस युद्ध में बहुत मारकाट करते करते करते पहुंच गए शाम हो गया सूर्यास्त होने लगा और वो जयद्रथ तक पहुंच नहीं सके तो भगवान ने ऐसी माया करी मालूम हो गया सूर्यास्त हो गया चक्र सुदर्शन को दे दिया आ अब वो सूर्यास्त हो गया देखा तो वहाँ अर्जुन को देखता है जयद्रथ कितने के क्या सूर्यास्त हो गया अर्जुन सूर्यास्त हो गए अब क्या भय है सूर्य रहते रहते मारने की प्रतिज्ञा थी अर्जुन का मारो बालू से वो जो मत आए ना वो सहते उसे पर उस ख्याल रखो उसको मार करके गिरा दो तो तुम मर जाओगे उसको वरदान था कि जो इसका सिर गिरा जमीन पर गिरा दे उसके सिर के टुकड़े हो जाए इस बात का ख्याल रखना इसका वृद्ध क्षत्र ये जो इसका बाप है वो कर रहा है संध्या शाम के वक्त में वो हाथ में अंजुल है उस हाथ में रखना ये ऐसा बाण मार उसके हाथ में जा उस बाप के हाथ में पड़ा होगा बाण उसने फेंका क्या आफत आ गई उसे सो टुकड़ा हो गया बाप बेटे दो ही साथ राम नाम साथ हो गया। तो भगवान कितने आपस में ऐसा करे भक्तों की मदद भगवान खड़े सुन भाई भक्तों का बुरा दोस्त है कतल हो जाए इसी बात उन भगवान का सहारा लो धन का सहारा लिया है कुटुंब का सहारा लिया है ब्याज का सहारा लिया है मकान के किराए का सहारा लिया है किसने चलाओ सब कच्चा सहारा मिला कोई काम नहीं आया काठ की ओट से काठ बचे नहीं आग लगे तब तो दोनों को जारे और श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं सिंह परे तब तो दोनों को फारे बिल्ली की ओट चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं बिल्ली परे तब तो दोनों को मारे आने की ओट से जीव बचे नहीं रद्द वेद पुराण पुकारे सब नाश होने की ओर क्या करेगा, अविनाश ही रहेगी और परवाह नहीं, अब परवाह नहीं। तो भगवान के पक्ष होने से 7 अक्षर सेना की विजय होगी और 11 अक्षर सेना नष्ट होगी। वो सबके लिए क्या, वो भगवान का सारा आज कोई ले लो वैसा लगा तैयार है, भगवान पूरे नहीं होगी, बूढ़े नहीं हो गए आज का, भी कमजोर हो गए कोई सहारा ले तो उसी रहते हुए दुख पावे कष्ट होता हुआ, हम भाइयों में बहनों में कोई हो, छोटा हो बूढ़ा हो कैसा ही निर्बल हो, सुने जी मैं निर्बल के बगैर आप निर्बल के तो बहुत जल्दी हो उद्धार करते भगवान, ऐसे भगवान का सहारा। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी अभी आज तो रात्रि 12 बजे तक आज होगा, अभी सुधर जाए क्या हो राम को नाम, अब मैं भगवान का हूँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा मई का स्वरूप है भगवान मेरे और कोई नहीं, भगवान का होकर नाम जप को ध्यान करो, नाम जप करते हैं भगवान को अपना मानते हैं पर दूसरों को भी अपना साथ साथ मानते हैं। एक बाण करुणा निधान की शो प्रिय जागे गति नान की, भगवान का स्वभाव है एक बाण है भगवान की, उसी साथ है जिसे दूसरा सहारा है, भगवान दूसरे सहारे से काम संभाल है, अब क्या जरूरत है मैं कहीं जाता तो नहीं हूँ और उसे चला लिखना तो किताब से चलाएगा, भगवान की शरण हो जाए फिर बस आगे मेरे शरण, अब कोई परवाह नहीं, माँ मेरे कभी शरण मिल जाए भगवान कहते हैं अर्जुन से, मेरी शरण माँ सुनते तू चिंता क्यों करता है, मेरी शरण हो जाए सब पापों से मुक्त कर दूंगा तू चिंता मत कर। वो आज आप भी मानो तो आप ही देते हैं मेरे के लिए आपके लिए सबके लिए यार, ऐसा नहीं अर्जुन के लिए यार कोई प्रॉब्लम, अभी जैसे से पापे भी अभी जैसे सुधा सुधाचारो भक्ति मानी भगवान के शरण हो जाए, साधु ये उन साधु मानना चाहिए क्षिप्रम भोजन धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, शांति शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, अपने भगवान के शरण हो जाओ, भाइयों बहनों कृपा करो आज अपने हृदय से, भाई लोग कहे हे नाथ कृपा, बहनों कहे हे नाथ आपकी आपके चरणों की राशि आपकी राशि आपकी तुम्हें माता जो पिता माँ माँ बाप बाप आप भाई बंधु कुटुंबी धन संपत्ति आप महाराज मेरे तो आप हो, मौज से याद हो जाए अब कोई परवाह नहीं, केवल उसको याद करो कितने काम हो गया। एक दिन कृष्ण भगवान गए जब पांडव वन में रहते थे मिलने के लिए गए, तो आप भक्त किया युधिष्ठिर को पढ़ना पगा पड़े भीम के और भगवान के पगा पड़ते हैं अर्जुन से बैठे, इतने में आ गया घटोत्कच, भीमसेन का हिम्मत से पैदा हुआ घटोत्कच राक्षस था, नर्मदा जाए काशी बेटा था राक्षस, वो आकर प्रणाम करता है तो भगवान कहते हैं लड़का बड़ा हो गया ये समझ करना चाहिए, युधिष्ठिर का हाँ बेटा तो बात ठीक है बड़ों की चिंता होती है छोरा छोरी बड़े हो गए तो क्या करें, कोई ऐसी लड़की हो तो उसे ब्याह कर दे, भगवान की लड़की तो मैं जानता हूँ, अब आसाम है वहाँ पर काबू देश में, उसमें एक राक्षस की बेटी है काम कटन कटा, वह राक्षस बेटी है उनके साथ ब्याह हो जाए बारह से, वही राक्षस की लड़की और राक्षस है, उसे सर क्या है कि महाराज उसी सर ऐसी है, कृष्ण भगवान ने कहा मैं गया था वहाँ उसमें बाप को मार दिया तो वो मेरे साथ युद्ध करने लगी, तो मैं युद्ध किया, बड़ी सूरवीर है बड़ी बलवती है वो मामूली नहीं है, युद्ध करने लगा तो कमक्षा देवी आई बीच मार के महाराज से ये आपकी पुत्र बनो बेटा हो जैसा ऐसा है उसकी बहू बनने वाली है इसको आप मारो मत, पुत्र बधु तो कन्या की तरह होती है, भगवान छोड़ दिया तो कहते वहाँ का राज्य उसको दे दिया, तो बेटा तुम राज करूंगा बाप को मार दिया, अब महाराज जी करती है कुंवारी है अभी, उसने ये शर्त कर रखी है कि मेरे पर जो विजय करोगे उसको मैं बनूंगी, अच्छी थी तकड़ी तो घरों को तो वहां भेजो जिस तरह को मार दे के बन क्या पता कैसे महाराज कह जाओ तो कहा देख सुन करो जो कहा तू मेरे को याद करके चाहे और वहाँ जाते ही मेरे को याद करना, शहर में जावे तो द्रव्य जल मेरे को याद करना, मुझसे बात करो तो मेरे को याद कर ले, क्यों याद कर ले, यहाँ से याद कर, शहर में पहुंचा याद किया, शहर में पहुंचा याद किया, शाम को महाराज एक लड़का आया है आप साथ शादी करने के लिए, लोगों ने कहा कई मर गए तो उसको मरता है मार देगी वो, ऐसी बड़ी जबरदस्त मामूली नहीं है, तो आपको क्या मतलब मिला शादी समय गया तो भगवान को याद बोला आश्रय दिया तो बोलो कि बोले क्या आप क्या करते हो हमारी बात का उत्तर दे दें, अथवा कोई पूछे मैं उत्तर नहीं दे सकूं तो मैं हार जाऊंगी। अच्छा तो घटोत्कच ने कहा कि एक कल्पना करो मन से, एक राक्षस था उसी एक छोरी जल में, तो छोरी जल में थे छोरी की माँ मर गई, तो छोरी को पाला, छोरी बड़ी हो गई, तो राक्षस ने कहा कि मैंने तेरे को पाला है अपनी स्त्री बनाने के लिए, बड़ी सयानी हुई स्त्री बना ली, उसका बेटा हुआ उन क्या लगता बताओ, बाप है नाना है क्या बताओ, क्यों बात बताओ सुखो में तो क्या बताओ क्या लगता है वो तो बेटी का बेटा क्या लगे तो आ गई हाँ निकाल दी उसने भी निकाल दी सामने पर वो भी जानते थे, वो भी जानता था बार तुम करो तुम स्त्री हो मैं बार पहले नहीं करूँगा, मैं पुरुष हूँ तुम बार करो पहले, उसने बार गया पट करके हाथ पकड़ गया जिसमें मूठ पकड़ी हुई है हाथ को पकड़ गया, पकड़ करके एक पैर से मारी गया चौदह मारी थी जोर से गिर गई, गिर गई जो छाती पर दिखा पग और नाक काटूंगा तू बहुत से मर गए फिर मरेगा कोई अब नकली वो जाएगा नहीं ठीक हो जाएगा ना तो नाक मत गाल में तेरी ठीक है तो ब्याह कर लो ब्याह है नहीं ब्याह हमारे पिताजी के पास वहाँ जो पढ़ने होंगे वहाँ करूँगा तो वो उठा कर ले गई काम कटन कटा अपने पर उठा करके ले गई इतनी जबरदस्त थी तो वहाँ गए थे ब्याह हुआ उसकी बर्बरी की गर्मा बहुत बड़ा भारी थी वो बर्बरी तो बड़बड़ी युद्ध हुआ युद्ध में कोई कहते कितने दिनों से नष्ट कर दो कोई कहते इतने दिन में नष्ट कर दूंगा बड़े वीर धन आया वहाँ पर तो मैं पांडवों के पक्ष में आता हूँ मैं युद्ध करूंगा कि तू कितने दिन में मारेगा कारो सेना को एक मानस एक मानस को खत्म कर दूंगा कैसे भरोसा करे हम वो मणिपुर मणिधर शंकर तीर्थ में रहता था देवी के भक्त था वैष्णव संतों का भी भगत था वो तो क्या पता तो देवी का सिंदूर लाया था साथ में और पान लगा दिया सिंदूर परीक्षा बताऊ आपको भाला निकाल करके वो लगा दिया एक बार जोर से छोड़ा कोई हाथी कोई घोड़ा कोई कौरव सेना का ऐसा नहीं बचा सबकी सबके सिंदूर लगा हुआ कितने सिंदूर लग गया ऐसे थोड़ा क्यों लग तो भगवान ने माई चलवा नहीं खड़ा था महाराज ये क्या करते हो एक अभिमान रखता है वो कहता महाराज मेरे युद्ध देखने नहीं मन में रहेगी तो सिर में सिर में रहेगा वाह वाह वाह वाह करता सिर में प्राण युद्ध देखने मन में महाराज पक्ष रखी इतनी बात है मेरे को याद कर लेता। एक दिन कुंती माता ने कहा कन्हैया ये तेरे भाई है पांडव बुआ के बेटा तू मामा के ये दुख पा रहे हैं जंगल में तेरे को दया नहीं आती बुआ जी मैं क्या करूँ बुआ जी कुंती माता भुआ लग रही थी माँ मैं क्या करूँ बता द्रौपदी का सर कीर खेचा मेरे को याद कर भैया इसने राज लगा दिया अपने भाइयों को लगा दिया संपत्ति लगा दी अंत में अपनी स्त्री को भी लगा दिया मेरे को याद ही नहीं किया मैं देख रहा याद तो करे मेरे को मैं क्या करूँ याद नहीं किया याद कर देने सब कर देता द्रौपदी ने याद किया नकली वगैरह हो सका उसका कुंती से बोलना तो ठीक है ठीक कहता है तो उसको याद कर लो आप जब कहीं जाओ तो याद कर जाओ काम करो तो याद कर लो याद कर लो तो कहीं कोई काम करो भगवान को याद करके नारायण नारायण नारायण कहते रहो सब जो विजय होते सूर्य ऋषि का उत्सव था मैं भी था शेठ जी भी आए थे हनुमान प्रसाद जी पोदार भी आए थे तो लक्ष्मणगढ़ में ब्रह्मचर्याश्रम का उत्सव था वहाँ जाना था तो नारी किराए की मैं भी बैठा था भाई जी से, शेर जी तो वही रहे भाई जी, चलने लगी नारी, चलने लगी तो भाई जी का नारायण नारायण नारायण नारायण चल पड़ी। फिर कहा ये मेरे वो महाराज मालवी मदन मोहन मालवी जी ने मेरे को बताया हनुमान हनुमान बहुत कृपा रखते थे घोड़े पूजे थे हनुमान। हाँ मदन तेरे को एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया एक बात है मेरे पास, बहुत ऊंचे बताओ महाराज। कहते ऐसी श्रेष्ठ बात है बताओ। अरे मेरी माँ की दी हुई है भाई जी, कहते थे दो चार मिनट लगा दिया, बहुत बढ़िया है, बड़ी ऊंची है, ऐसी है ऐसी है, मेरी माँ की बताई। मालवीय जी कहते हैं मेरी माँ ने बताई, वो बात बताऊं तेरे को हनुमान। हाँ महाराज बताओ। क्या है महाराज बताओ। तो बहुत बढ़िया है कहो तो सही क्या है। कहा गए मेरी माँ ने कहा कि बेटा कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण याद कर लेना, बस ये बात बताई माँ ने, तो तेरे को बताता हूँ। तो वहाँ से लड़ी शुरू हुई तो भाई ने बोला हम लोगों की आदत पड़ गई, जब मोटर बैठे चले नारायण नारायण नारायण आप साहब ऐसे आप लोग कृपा कर दो, इतनी सी बात क्या इस परिश्रम होता है कोई पसीना भगवान की आज नारायण नारायण नारायण हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, तो उसको याद करके काम करो, कहीं जाओ कोई काम करो भगवान को याद कर लो, याद करके जाओ फिर बस मौज हो गई आनंद हो गया। ये बात है भाई, तो समय को सावधान करके अच्छे काम में लगाओ। एक नंबर का काम भगवान मिले, दूसरे कमर घर का काम धंधा हो, पैसा पैदा हो, ऐसे काम लगाओ। ना तो भगवान मिलते ना पैसे मिलते, ना कोई स्वास्थ्य ठीक होता ना कोई घर का धंधा होता, ऐसे काम इसमें क्यों बर्बाद करो, ये सावधान रखना और भगवान को याद करना हरदम राम राम राम राम राम हरदम चलते फिरते सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध सबसे याद करो। और युद्ध वहाँ उसके सामने युद्ध था, आप उसमें घर का काम है वो काम भी करो, पर सर्वेशु कालेशु भगवान का सुना हरदम करो, जो धर्म थोड़ा ही होगा। ऐसा आपने आज कर लो बड़ी अच्छी बात। अब एक बात और कह रही है, आज ये परिवार नियोजन बात आई है, हिंदुओं का सत्यानाश करने का प्रयोग है ये। कहते हैं कि कहाँ खाएंगे कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे, इस वास्ते पैदा मत होने दो, ऑपरेशन करा दे, गर्भपात करो, ऐसा बड़ा जोर से हो रहा है। मैंने व्यापारियों से सुना है कि जब जनता कम थी तब विदेश से अन्न आता था, और अब जनता बड़ी है तो विदेश को यहाँ के बढ़िया बढ़िया चावल आम और फल विदेशों में जाता है। कहते हैं ज्यादा खाएगी क्या, अभी ज्यादा बड़ा है तो अन्न बढ़ गया है, ये विदेश में मंगाना नहीं पड़ता है, विदेशों में अन्न यहाँ से जाता है। अरे कहते हैं अरे खाओगे क्या, बालकों की दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा दिया है कि ऑपरेशन कराओ, नहीं तो क्या खाओगे, जनता बढ़ जाएगी तो कहाँ रहोगे, जगह नहीं मिलेगी खाने को, अन्न नहीं मिलेगा, ये भर दिया है सोच सोच आपके बीच मन में, ऐसा ये है। आप पूछ लेना इतने आदमी से जानकार होंगे ऐसे कि पहले आप बाहर से अन्न आता था अब अन्न कहाँ रखे, ये दशा हो रही है, और बात ये कह रहे हैं क्या खाएंगे। हिंदुओं का गायों का तो कोई अंत ही करना है, हजारों हजारों 35-36 हजार कसाई खाना खुल गया है, फिर तैयारी कर रहे हैं, गायों को भैंसों को बड़ी बुरी तरह से मार रहे हैं, गाय को पहले तो उबलते हुए पानी में उसको बेचारी घबरा जाए, पीछे आधा गला काट करके और मशीनों के द्वारा उनसे लटका देते उंगली और ऊपर के पड़ते खून, जिससे खून निकल जाए, मर जाए तो वे खून का पानी हो जाता है, इस वास्ते वो जीती रहे खून आ जाए खून, फिर उसे टुकड़ा करके मांस लिया जाता है। ऐसे गांवों से हजारों मन हजारों हजारों मन की मांग आती है, 10,000, 20,000, 50,000, 30,000 टन मांस सूखा हुआ हिंदुस्तान से मांगती है, मैंने खबर में पढ़ा पूरा याद भी है। ऐसा मांस भेजते हैं और इसको सरकार कहती है खेती है, यहाँ जो खाद्य मंत्री है वो कहता है खेती है, मांस उत्पादन उनके जो पड़ता है पांच वर्ष की योजना में मैंने खुद ने पढ़ा है, मांस का उत्पादन मांस का इतना उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन होता है, मांस तो खत्म करने से निकलता है, उत्पन्न खेती अनाज होता है, ये मांस का उत्पादन हुआ था 5 वर्षों में, और ये नाश करने का जो नाम है परिवार कल्याण, नाम परिवार कल्याण, ऐसा महान हत्या कर रहे हैं। तो लोग गायों का गायों हजारों मार रहे हैं, लाखों मर जाएगी, फिर क्या करेंगे पता नहीं। इस बात की गायों का पालन करो, और मैंने माता ने कहता है आप संत की मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, गर्भ बात मत कराओ, महान भ्रूण हत्या है, महान 4 महापातक है। ब्राह्मण को मार देना, पढ़ा लिखा ब्राह्मण के द्वारा कितना दुनिया का हित होता है, उस ब्रह्म हत्या कर देने का बड़ा महापाप है, गो हत्या बनकर के ब्राह्मण की हत्या का महापाप, उनके समान ही सोना रत्नों की चोरी करने का पाप है, वैसे गुरु पत्नी गमन पाप है, वैसे ही मदिरा पीने का पाप, मदिरा पीना भी ब्रह्म हत्या के समान है। और गर्भ हत्या यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित त्यागो भी दे दी। पाराशर स्मृति में लिखा है कि यद पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का पाप होता है उसे दूना होता है गर्भपात करने का, तो वो गर्भपात कहा जाता है, बड़ी भयंकर दशा है। मैं तो कई वर्षों से कहा, 25-30 वर्ष तो मेरे को याद कहती है, 25-26 वर्ष तो याद है कहते हैं, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते, अब मेरे को कौन सुनेगा, राज की बात है, मेरे को तो धमकाया कि महाराज तुम राजद्रोही हो, राज के विरुद्ध काम करते पकड़ रहे हैं, तो होता थोड़ा अगर पकड़ने पकड़ेंगे देख रहे रोटी देंगे खाएंगे वही राम राम करेंगे। अभी तो बैठा सामने ऐसा है, कोई पकड़े पकड़े नहीं है। एक आदमी मिला था कि उसको कहा कि तुम दूसरों के ऑपरेशन कराओ, अपने ऑपरेशन कराओ निकाल देंगे, मेरे को नौकरी ने खारिज कर दिया, मेरे मुकदमा लग गया, मेरी ये हो गई, मैंने पहले नौकर रखना पड़ा, कसूर क्या है मेरा, ऑपरेशन नहीं करा इसमें कहाँ कानून लगती है, नौकरी छोड़ा देना, अंत में राजू हारना पड़ा आदमी ने। इस बात से कोई घर हो से ही क्यों महापाप हो, इतना कंजूर करते तो पाप से बचो, माता हो बहन हो भाई, आपकी बहन है कोई बेटी है आपकी बहू है कोई, उसमें कह दो बेटा ऐसा काम नहीं करना, अपने ही पाप करना ही नहीं है, चाहे सो जा अंध में जाएगा मिल जाएगा। मथानिया में हमने चातुर्मास किया, खेती करने वाले बहुत है खेतों में, बड़े बड़े मकान बनाए हुए खेती करते हैं, उन्होंने कहा 40-50-60 रुपया रोजाना खेत में आदि मिल जाए, काम करना आदि मिल जाए, फिर खाओगे क्या, 50-60 रुपया एक दिन मिले ये कितना खाएगा वो, ये देखनी बात है हमारे लिए, यहाँ भी 30-40-50 रुपया होगा एक आदमी का एक दिन का, तो वे कहते क्या खाएंगे, कैसी बात है, या बैम हो गया ऐसा क्या खाएंगे, सिनेमा के द्वारा पत्रों के द्वारा खूब खूब लोगों को भरमा दिया, ऐसे सत्यानाश करना है गायों का, हिंदुओं का तो खात्मा ही करना है। अब एक बात बताऊं, और हिंदुओं के लिए जो विश्व समाज क्या नाम लिखेगा, विश्व हिंदू परिषद, वो एक संतों की मंडली चली है, सब जगह जागृत करने वाले सब हिंदू एक हो जाओ, वो यहाँ आने वाली रत्नगढ़ में आने वाली है 24 अगले महीने अक्टूबर को यहाँ आने वाली है, तो आप खूब सज धर के आज जैसे ज्यादा इकट्ठा हो, कड़ी बात सुनो और एकता रखो, अगर हिंदू एक हो जाए तो सरकार कुछ नहीं करी, घुटना फेंक देगी, अब आप एक होते नहीं, कोई किसी को वोट दे, कोई किसी को दे, कोई किसी को, सब एक हो जाओ, विजय आपकी निश्चित है, मुसलमान थोड़े से हैं, वो एक हो जाए तो जीतते हैं, मुसलमान गर्व करते हैं सरकार भी कि वोट मिलेगा हमारे को, अरे उसे आप इतनी संख्या ज्यादा है आपकी, कितनी संख्या घट गई है, पर फिर मुसलमान ज्यादा है, अगर एक हो जाओ तो ठीक हो जाए, गोरबंद बंद हो जाए, सब अन्याय बंद हो जाए, ये सिर्फ इनकम टैक्स सब ठीक हो जाए आपके हाथ में आ जाए, पर एक माता बहन से भाइयों से कहना खूब उत्साह से काम करो, नारायण नारायण नारायण।